Jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki. I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 lutego, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ministerstwo Sprawiedliwości zapyta belgijski resort o sytuację prawną uprowadzonego 10-letniego chłopca. Sprawą sędziów, którzy podważali status sędziów powołanych przez KRS, zajęła się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Lekarze z Łodzi alarmują z powodu nowej choroby, prawdopodobnie spowodowanej e-papierosami. Ministerstwo Sprawiedliwości zasięgnie jutro opinii w belgijskim resorcie sprawiedliwości w sprawie sytuacji prawnej 10-letniego Ibrahima. Jak twierdzi belgijska prokuratura, sąd w Antwerpii 2 lata temu zdecydował, że chłopiec ma pozostać w Belgii razem z ojcem, a nie z matką, która wyjechała z nim do Polski. Kobieta twierdzi, że decyzją sądu to ona ma prawo do opieki. Ibrahim został uprowadzony wczoraj wieczorem w Gdyni. Porywaczem, jak poinformowała policja, ma być jego ojciec, obywatel Maroka. Sprawdzimy, jakie działania podejmowano w sprawie chłopca, mówi Agnieszka Borowska z Ministerstwa Sprawiedliwości. Będziemy chcieli wyjaśnić, jaka jest sytuacja prawna, jakie kroki podejmowano w ramach tamtych postępowań. Dobrze, że Child Alert został ogłoszony, bo zawsze chodzi o dobro dziecka. Ono jest nadrzędne w takiej sytuacji. Policja prosi, by wszystkie informacje dotyczące zaginionego lub osoby podejrzewanej o uprowadzenie przekazywać pod numery 995, 112 lub 997. Sprawą pięciorga sędziów, którzy podważali status sędziów powołanych przez nową KRS, zajmie się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Chodzi o wniosek rzecznika dyscyplinarnego o zawieszenie tych sędziów na czas trwania postępowania, mówi rzecznik Izby Piotr Falkowski. W obu dzisiejszych sprawach, zarówno trójki sędziów z Krakowa, jak i dwójki sędziów z Katowic, rzecznik dyscyplinarny stawia zarzut polegającym na tym, że ci sędziowie w trakcie orzekania zakwestionowali status innych sędziów. Powoływali się na to, że to są młodsi sędziowie, którzy zostali powołani na swój urząd po uchwałach Krajowej Rady Sądownictwa działającej według obecnych zasad. Posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w tej sprawie było niejawne. Miliard dolarów na inwestycje energetyczne, które pomogą Europie uniezależnić się od Rosji, zadeklarował na konferencji bezpieczeństwa w Monachium sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Pieniądze mają trafić do krajów inicjatywy Trójmorza, która została powołana 5 lat temu przez Polskę i Chorwację. Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta, podkreśla, że od początku celem Trójmorza był rozwój gospodarczy tej części Europy. To był też jeden z najważniejszych celów tej inicjatywy, żeby tak naprawdę poprzez pokazanie, że jesteśmy wspólnotą, jednością polityczną, uczynić ten region bardziej atrakcyjnym dla prywatnych inwestorów. Żeby biznes sam decydował o tym, że chce w tym regionie być, że chce inwestować, że chce tutaj swój kapitał umieszczać i to się właśnie dzieje. Pieniądze na pewno się przydadzą, ale pamiętajmy, że to raczej inwestycja niż darowizna, mówi Wojciech Jakubik, szef portalu Business Alert. Środki na projekty infrastrukturalne z udziałem firm prywatnych mogą wrócić do Amerykanów w postaci kontraktów, czy to na projekty atomowe, czy to na projekty dostaw gazu skroplonego, czy na inne przedsięwzięcia, w które można zaangażować firmy amerykańskie za pośrednictwem Funduszu Trójmorza. Miliard dolarów to dużo. Do rozstrzygnięcia pozostaje, czy ta pomoc jest formą pewnej demonstracji, czy bardziej jest to element szerszego planu wspierania krajów Trójmorza. W skład Grupy Trójmorza wchodzi obecnie 12 państw położonych między Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym. Do łódzkiego szpitala imienia Norberta Barlickiego trafili pacjenci, u których lekarze podejrzewają chorobę związaną z paleniem e-papierosów. Jeden z nich został już zakwalifikowany do przeszczepu płuc. Pozostali z powodu zwłóknienia płuc nie odzyskają już pełni zdrowia. To młodzi ludzie, alarmuje profesor Paweł Górski. Ewali to jest skrót od chorób wywołanych przez e-papierosy. Mieliśmy 6 takich przypadków, które odpowiadałyby zespołowi Ewali, z czego 3 na pewno były związane z używaniem aparatu do e-papierosów. Ostatni twierdzi, że podpalał sobie te narkotyki przy pomocy klasycznej dulawki. Jak dodaje profesor Górski, niewielu użytkowników e-papierosów zdaje sobie sprawę, jak bardzo mogą być one szkodliwe. Dodatkowym zagrożeniem jest fakt, że młodzi ludzie eksperymentują z substancjami nieznanego pochodzenia. Wielu użytkowników e-papierosów rozpuszcza dostępne narkotyki w tłuszczach i potem jest wdychane do płuc, powodując włóknienie płuca. A po włóknieniu płuca już nigdy nie wrócą do normalnej czynności. To są ciężko chorzy ludzie. W wieku lat 18-19 są to inwalidzi. Z danych łódzkiego sanepidu wynika, że po e-papierosy sięga co 3 młody człowiek. To był serwis Trójki.

left to hide. Think we know who we are, but counting off our scars. I see myself in a no, I got to change. I see myself in a no. I've been alive since everything I've been. Why do you lie to me? Why do you lie to me? Why do you hide from me? When I need a little prayer, I need a little prayer now. I need a little prayer. I need a little prayer now. I need a little prayer. I need a little prayer. Prayer, Jack Peniati, rozpoczyna drugą godzinę dzisiejszego aksamitu. Poczytałam sobie trochę listów od was. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Jak zawsze zachęcam do korespondencji. I widzę, że w poważnej potrzebie poniedziałkowego ukojenia. To teraz dwa razy ten, mówiliśmy o tym, którego można przepisywać na receptę. Pan Leon. Your love poured into my heart. Your love poured into my heart. Your love poured into my heart like the water that flows from the pitcher. Holy Spirit penetrating my stone heart like the nail that were dripping through your skin. I was smacked in the face with grace, your righteousness given to me. I got a taste of your goodness. I'm not leaving, I'm coming back for more and more. I spit out the slop I was eating on. Always left me dry. My bones have been made alive from you breathing inside. A conversion, a conversion. I crossed over the desert land. In your presence is where I stand. Now, conversion, conversion. I was blinded, swimming in my filthy. Now my heart has been turned to righteous light. I was a prisoner living in my prison of ignorance, my mouth full of curses and bitterness. I was chained to my sin. I was loving evil deeds in the dark. I was hugging them tight. Close my eyes. Was clouded with lust for the adulterous, but the ways lead to death. I was on my way to hell, riding on a train first class. the light and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. And been and changed my heart. Walking the narrow road, it is yes for my Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Crawling town, needing me to get you from your mother's house. Baby, I'll be there too. Put on your lavender perfume in a nice dress. Girl, I hope you like this. Midnight black on the outside, inside you and I leather last week. Fell deep in the romance, way back in the day, we did. Midnight black on the outside, inside you and I leather last week. Fell deep in the romance, in the backseat we played. Up the highway, you smoke with the windows down, reflection in the rearview, fading lights in town. I know you can't stay too late, I'll have you home in time. let's find a place of sadness beyond the county line. Midnight black on the outside, inside you and I, leather under our skin, fell deep in the romance way back when we did. Outside, inside, you and I, leather under our skin, fell deep in the romance, in the backseat we did, we did. Midnight black on the outside, inside, you and I, leather under our skin, fell deep in the romance, in the backseat we did. Outside, inside, you and I, leather under our skin, fell deep in the romance, in the backseat we did. We did. Midnight black on the outside. Midnight black on the outside. I remember how it was back then. We were just young ones. And on that night, you said you love me softly. The haze on the window, I had to borrow my mama's car that night. Come and scoop you. This was some good fun. We had a great time. I wonder where you are now. So if you hear this, let me know. Oh, maybe we can go again. Mam nadzieję, że Leon Bridges działa kojąco nie tylko na mnie. Ale gdyby to wciąż było nie dość, na lepszy nastrój niezmiennie w poniedziałkowe wieczory niezawodny Pan Train. Thank you. programie trzecim punktualnie 20:30 i muzyka z przeszłości, bo to rok 1960, też zresztą luty. Wtedy ukazał się album Giant Steps Johna Coltrane'a i z tej właśnie wielkiej, wspaniałej płyty przed chwilą Spiral. Ilekroć słuchamy wspólnie Train'a w poniedziałki wieczorem w Aksamicie, myślę o tym, co takiego jest w jazzie, w tym wspaniałym, najwspanialszym wydaniu jazzu, co powoduje, że po pierwsze myśli się o wolności, szaleństwie i dzikości w sercach w tamtych czasach, a po drugie o tym, jak niesamowicie świeżo i wciąż aktualnie i porywająco brzmi ta muzyka. Ale może to właśnie jest definicja wielkiej muzyki. jest warstwa, a potem odchylamy tę warstwę i jest kolejna warstwa, a pod nią jeszcze jedna warstwa i to jest właśnie on, Moses Sumney. Jego nowe nagranie, Cut Me. I know you've been hurt by someone else. I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, what I'll do, I'll take care of you. To ten sam rok, co sesje nagraniowe Coltrane'a na płytę Giant Steps, czyli 1959. Wtedy powstała ta piosenka I'll Take Care of You, którą młode pokolenie pewnie najlepiej, troszkę zmodyfikowaną, zna w wersji kanadyjskiego rapera Drake'a. To rok 2011. Kolejne życie na przykład dała nowa wersja Florence and the Machine. Tego słuchaliśmy w ostatni czwartek do południa w Międzynarodowym Dniu Radia, celebrując radiowe sesje, a tam właśnie w BBC Flo wykonała tę piosenkę. Ale tych, którzy postanowili zaśpiewać, że ja się tobą zajmę, było w historii muzyki bardzo, bardzo wielu. I to była jedna z najnowszych, aktualnie wydanych wersji. A teraz w aksamicie, chyba mogę powiedzieć, niespodzianka. Jeśli ktoś zna tę piosenkę, to może czuć się lepiej niż ja, ponieważ ja poznałam ją dopiero kilka dni temu i od razu pomyślałam sobie, gdzie ty byłaś, piosenko, w ostatnich miesiącach i dlaczego się przede mną tak skutecznie ukryłaś? Thank you.

I want everything. I want the city at dawn, the child being born, gossamer wings, and the bell as it rings. I want everything. I want everything. But sometimes, in the middle of the night, all I want is you. So I just keep doing the things that I've got to do. Tapestry weaves, a butler named Jeeves, and a billion Chinese. I want everything. I want everything. Sunsets and rain, disappointments and pain, breakfast in bed, and the dreams from your head. I want everything. I want everything. But sometimes, in the middle of the night, all I want is you. So I just keep that I've got to do to get through. I want an island exotic, a woman erotic, the gross national product, every narcotic. I want everything. I want everything. I want the rose and its thorn, situations all torn, elevens and sevens, a place in heaven. I want everything. I want everything. But lately, in the middle of the night, to do to get through. I want everything. Chcę mieć wszystko, zaśpiewał pan Radso. Tajemniczy jeszcze pan Radso. Komu mało aksamitu, przypominam, na trójkowych stronach pełne archiwum podcastów, zapisów tej właśnie audycji. Proszę zaglądać, proszę się częstować. A na do usłyszenia pani Nina. Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun, all in a blaze. All you see is glory. But it gets lonely there when there's no one there to share. You can shake it away,